слепата, глухата, немата. Спрадвеку цемра ў нас глухая, як пад зямлёю крата, таму ніякі не спадае дасюль з воч нашых слепата. Мы адгароджаны ад свету, вакол сцяною пустата, і не дае нам чуць планету астрожнай цішы глухата. Мы пад уладнай страшнай сіле, яна нас цісне, як пліта, і ўсё роўна, як у магіле, у нас пануе немата.